بسم الله الرحمن الرحیم د ارادې خبرونه ډیرو درنو لوستونکو مونږ د هیواد د نومیالي جهادي قومندان او د ننګرهار د سیمې او په ننګرهار کې اوس د امنیې قومندان که غلطه کړې مې نه وي ښاغلي محمد زمان غم شریک سره یوه لنډه مرکه لرو چې ستاسې توجه ورته راګرځو. محترم حاجی صاحب محمد زمان غم شریک، تاسې له تېرې یوې میاشتې نه را په دې خوا په ننګرهار کې تشریف نه درلود، که لطف وکړئ د خپل سفر په باب راته ووایئ چې چیرته مو سفر درلود او څه دپاره تللي وای. بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه خو کابل ته تللی وم، په کابل کې مې د مرکزي حکومت سره رابطه ضروري ګڼله او په ډېرو مشکلاتو باندې په ننګرهار کې لغمان کونړ نورستان څلور ولایتونو په باره کې مشرانو سره لیدنې کتنې وکړې او د دې په خوا کې کوم چې دوستان نوي خلک وزیران په خپلو اوږدو باندې مقرر شوي وو د هغوی سره مبارکیان لیدنې کتنې وکړې، د نږدې نه مې د هغوی په حال ځان پوه کړل، خپل مشکلات هم ورته ویلي. تقریبا یوه میاشت زیاده په همدې باندې تېره شوه. نو عیسی محترم، تاسو خو مخکې مونږ سره چې مرکه کړې وه او د جدي په یو دېرشمه نېټه د ارادې خپرونه کې خپره شوې وه، تاسو په هغه وخت کې د ننګرهار د قول اردو د قومندان په حیث وو. اوس داسې اورېدل کېږي چې تاسې د امنیه قومندان په حیث مقرر شوي وو، د دې تبدیلۍ علت په څه کې دی؟ یاره تبدیلۍ علت به نو هغه چاپورې چاته معلومېږي چې هغوی د تبدیلي منځته راوستې وه، نه د هغوی کار دی. پاتې شو ماته دا مهمه نه څه قولي اردو څه امنیت څه بل په هر بخش کې چې د وطن د خدمت دپاره نه کار اخیستل کېږي دا زما فرض دی، باید خپله فریضه تر خپل بندګي قدرت او وسه پورې ادا کړو. او دپاره ته مهمه نه ده، نه شاکر ته مهم دی چې په کومه خوا کې چې زه د وظیفې د عهدې نه وتلی شم، دا به زما ایمان وي، دا به زما فرض دی، زه به خپل کار تر خپل قدرت پورې سرته رسوم څومره مې چې وس کېږي. بس مشخص که د ننګرهار د حالاتو په باب یو پوښتنه وکړو، ځینې خلک داسې وایي چې په ننګرهار کې د قومندانانو یا د اوسنیو دولتي مسؤولینو تر منځ د نظر یووالی چندان نشته، په دې برخه کې ستاسې نظر څه دی؟ اصلا په ټوله دنیا کې هېڅ ځای نشته چې هلته ټول خلک په یو نظر باندې وي، دا شرط نه ده چې ټول خلک دې په یو نظر باندې وي، خو داسې اختلاف هم نشته چې هغه د منطقې په نقصان باندې تمام شي یا د منطقې دپاره یو داسې اختلاف منځته راوړي چې هغه خلک ترنه دردمند شي. مونږ به همیشه او تر هر څه وخته پورې چې مونږ ژوند په ننګرهار کې مونږ به داسې څه قدم نه پورته کوو چې هغه د عوامو د تشویش یا د هغوی د ضرر دپاره یا د ننګرهار د رنګ بدۍ یا د بې اتفاقۍ یا د بدامنۍ دپاره آواز پورته کړي. نو نظر خو نو همیشه څنګه چې خلک مختلف دي، قوارې مختلف دي، نظرونه مختلف دي، هېڅ ځای کې ټول خلک په یوه نظر نه شي کېدلی. عیسی محترم، تاسې په مخکنۍ مرکه کې مونږ ته ویلي وو چې په ننګرهار کې امنیتي وضع ښه ده، حالات عادي دي. اوس داسې اورېدل کېږي چې د جلال آباد ښار کې هم ځینې بې امنیتۍ چې مثلا ځینې غلاګانې پکې پېښېږي یا په ځینو ولسوالیو او نورو سیمو کې داسې وړې وړې پېښې کېږي، تاسې د امنیه قومندان په حیث په دې برخه کې د ننګرهار د امنیت د ښه تامین په خاطر باندې څه پروګرام لرئ، څه نظر لرئ؟ اصلا په ټوله دنیا کې پولیس غل مخکې دی، پولیس تر شا دی، مونږ هم د دنیا یو جز یو. بیا په ټوله دنیا کې د خلکو سره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر باندې مختلف قسم وسایل موجود دي، امکانات موجود دي، مونږ هم ډېر امکانات ته ضرورت لرو، ډېر وسایل ته ضرورت لرو، خو هېڅوک په هېڅ دنیا کې څوک نه شي ویلی چې دلته غلا نشته دی. نو غلا په ټوله دنیا کې په هر ځای کې وي، مونږ هم دنیا جوز یو، ممکن هلته هم یوه غلا دوه شوي وي، په وخت وخت سره خپل خلک خپل وظیفو فساد تر سوال لپاره دغه تعقیب کوي لاټه کوي پیدا کوي کوي لاس ډيري مسلې شوي دي وزای په ځای غوښتل نیول شوی دی لاس کوم چې قتل شوی ممکن دا سینه وی شوی چې خلک بيخي تختې دلی وی فرار کړی وي کلګ مخ کې نه ولګ او شاته نه شوی دی دا په ژوند کې دا شی نشته نو د دې په خاطر چې تاسو اوس په خرنیو په کار باندې پیل کوئ تاسو مشخص پلان لري مثلا د افراد او اشخاصو د تعینولو یا د نسبولو یا د مقررولو په خاطر باندې څه پروګرام لري همدغسې د دې جهادي ډلو نه به افراد تعینوئ که ځینې مسلکي کسان به په دې برخه کې ځای په ځای کوسي اصلا همیشه کار په هغه صورت کې په ښه شکل کامیاب مخته تللی شي چې کار اهلي کار ته وسپارل شي بل دا دی مونږ به نهایي کوشش دا وي چې هغه مسلکي کسان چې پخوا یې د پولیس په شا کې کورسونه ویلي وي تعلیمونه یې کړي وي هغوی تجربه ولري کوشش به کوو چې داسې خلک رامنځته کړو او د جهادي قوماندانانو د شخصیتونو نه هم څو سترګې نه شي پټولی هغوی د ملک په ازادۍ کې د دفاع کې پوره قرباني ورکړې دي هغوی هم حق لري هر څوک په خپل ځای باندې حق لري خو زما په نظر ډېره بهتره دا ده چې یمنی قومانداني څنګه چې څلرویشت ولسوالۍ په ننګرهار کې موجودې دي باید څلرویشت ساعته د څلرویشت ولسوالۍ سره په هره لحظه کې چې غواړي د واقعو د حادثاتو پیښېدو په صورت کې باید د دوی ارتباط ژوندی وي او مخابروي یا ټلیفوني سیستم باید فعال وي ډېر کوشش داسې وشي چې مخکې د جرم د پیدا کېدو یو خو داسې جرمونه وي چې هغه د قومونو یا د ډېرو خلکو په منځ کې وي هغې لپاره مخکې باید تدابیر ونیول شي چې جرم واقع نه شي یو هغه انفرادي جرمونه وي چې یو شخص پورې اړه لري شخصي جرم وي نو هغې لپاره باید انسانانو همیشه باخبره وي دا څوک نه شي ویلی چې جرم به نه کېږي جرم به کېږي خو هر سړی باید خپله وظیفه سرته ورسوي مجرم گرفتار کیو سچې دی قانون دی مخنه جزا وي باید جزا وګوري ځکه هېڅ د ما په نظر هېڅ داسې جامعه چې مجازات او مکافات ولري په مخ نشي تللی هره جامعه باید مجازات ولري مکافات ولري د خو په مقابل کې باید تقدیر شي د بعدو په مقابل کې باید سزا وګوري چې آینده عبرت وګرځېږي ای سب تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کابل کې د مرکزي حکومت د مسؤلینو سره لیدنې کتنې درلودې دلته داسې افواهات دي چې ګواکې د مرکزي حکومت د افرادو یا د مسؤلینو ترمنځ هماهنګي نشته دی تاسو څه حس کړه دوی ترمنځ هم دا احساس کړه که یوه ګډه روحیه موجوده وه اصلا د افغانستان خلک زما په نظر ډېر ستړي دي د جنګونو نه خسته دي دردېدلې دي هر څوک د یوې ارامۍ امیدواره دي د یوه داسې حکومت چې هغه قانوني حکومت وي د ټولو لپاره قابل د قبول وي هم پخپله د افغانانو لپاره هم د افغانانو حکومت د داخل خارجیان په مقابل کې قابل د قبول وي یو انساني وي یو پراخ بنسټه حکومت وي لیکن دا چې خالیګاوې د خلکو په منځ کې د نظرونو په منځ کې موجودې وي دا یوه عام خبره ده او عادي خبره ده په هر چا کې نظر اختلاف شته دی دومره افغانستان نه دی ټکېدلی چې په دومره نږدې وخت کې په لږه موده کې سړی ورته انتظار وباسي چې هغه به جوړ شي تاسو ته معلومه ده درویشت کلونو قسم قسم جنجالونه د انسانانو په منځ کې چولي دي ژوند د انسانان د صفر نه شروع دی دا به وخت اخلي د وخت په تېرېدو سره د اوسېدو په کېدو سره لکه څنګه چې وي ګذشت ته ضرورت دی قرار وخت کې ایسه محترم تاسې د یو جهادي قومندان په صفت باندې نو اوس په دې ورځو کې خبرې داسې ګرمې دي چې دغه وسله والې ډلې یا وسله وال ګروپونه باید خلې سلا شي تاسې په دې برخه کې اول زه نه پوهېږم چې دغه وسله والې ډلې همدغه جهادي قومندانان دي که دا نور افراد را منځته شوي او وسلې راپورته کړي دي چې امنیت ته خطر پېښوي تاسو په دې برخه کې د بې وسلې کولو په برخه کې څه نظر لرئ زه د بې وسلې کېدو د پروسې سره کاملا موافق یم کلاشینکوف زهر دی بل خوانه دفاع او وسيله د ملک په خاطر باندې کچیرته منظمه وي د عسکري قطعات او د پولیسي قطعات تر کنټرول لاندې وي نو هغه د ملک په خیر باندې تمامېږي د جرم مخ په نیول کېږي د ملک دفاع پرې کېږي کچیرته اصلي خورې ورې پرتې وي نو داسې خورې ورې په درویشتو کالونو کې په افغانستان کې اصلي پرتې وي په ملک نظام نشي جوړېدلی خورې ورې اصلي همیشه جرم دی همیشه عذاب ته نه پورته کېږي هیڅ لحاظ خیر نه لري وو هیڅ دنیا نشته دی چې په هغې کې م داسې شکل موجود وي لکه نن چې په افغانستان کې موجود دی هغه فرقونه چې موږ د ناکامۍ خواته کش کوي باید د خپل منځ نه وباسو وسله ټولول د ادارو تر کنټرول لاندې د مسؤولو ادارو تر کنټرول لاندې دا د یو خیر قدم دی په نوي کال کې ما سره انټرویو شوې وه په دې باره کې زه د مخالف وم کله چې طالبان راتلل پاکستان ته ما یو میلوسته دی طالبان د افغانستان نه راوړل او په دې خوا خو چې باید ټوله شي زه په وسله باندې سړی ډوډۍ نه شي خوړی وسله چا ته ورکړل نو ما خلکو ته م پرېښودله چا سره چې په لاس کړو هغوی ته عام ته ور اعلان وکړلو چې مکمله د طالبانو نظام تسلیم کړي او راوړنه یې را ته په شار وه ساتل یې ورته په شار وه نو اوس یې مخالف کوي منظمو کتابو سره کومندان صاحب تاسې د منظمو قطعاتو نوم واخیست دا اوس پرون یو خبر و چې د شپږ سوه نفرو په ګډون باندې د افغانستان د اردو تعلیمات شروع شو دغه اردو ستاسې په نظر څنګه جوړېدای شي څنګه به یې جوړوو ستاسې نظر دې برخه کې څه اردو خو افغانستان اوس تقریبا دوه دېرش ولایت ته رسېږي که یو دېرش ولایت ته رسېږي دیار ولایتنا مختلف قومونو نه باید خلک وغوښتل شي باید یو اساسي ټریننګ ته ورکړل شي باید ملي اردو وي باید شخصي اردو نه وي هغه چا چې په دې برخه کې تعلیم کړی دی په دې برخه کې الزامات تېر کړی دی د هغوی نه باید مکمله استفاده وشي ځکه د ملک سرمایه د هغوی په سر باندې مصرف شوې ده پاتې شول څوک چې د جهاد په ډګر کې دا خلک تکلیفونه یې تېر کړي دي دوی باید نارینده ونه نیول شي دوی دپاره که سواد ته ضرورت وي باید سواد کورسونه ورکړل شي که تعلیم ته ضرورت لري باید تعلیم کورسونه ورکړل شي باید ګډه اردو جوړه شي چې په دې کې نه قومه دې نظر ونیول شي او نه طایفه او نه ژبه نه لسان نه بل نه ځکه دا ټول د افغانستان خلک دي ټول نه باید په ګډه باندې جوړه شي صاحب تاسو د ټولو ولایتونو سهم ته ګوته ونیوله دا سهم به څنګه تعینېږي مثلا په ځینې ولایتونو کې حاجي صاحب زموږ پوښتنه په دې باندې وه چې تاسې مخکې د ولایتو نوم واخیستو چې د ټولو ولایتو باید دا اردو جوړه شي اوس ما پوښتنه دا ده چې فور ځمپل په ځینې ولایتو کې زموږ تعداد د نفوسو ډېر کم دی او په ځینې ولایتو کې زمون تعداد ډیر زیات دی د دې ترکیب به څنګه کیږي مثلا هغه ولایت چې فرزن زه ډیر فکر کوم چې 200 کسه په هغه کې تهیه کول به مشکل وي دا ترکیب به څنګه په نظر کې نیول کیږي څنګه به عمل کیږي په دې وخت نو دې کې خو شک نشته چې ټول ولایت نفوذ د مخې نه په یو تناسب باندې برابر دی نو دا هم چندان تشویش خبره نه ده چې کوم ولایت د مثال په توګه اتیا کوم ولایت نه سل کسان مثال د بل ولایت نه بلی شي د هغوی د نفوذو په نظر کې نیولو سره 50 کسان واخیستل شي دا یو مثال نه کوم دا تعداد د ولایتو د نفوذ په حساب باندې مخکې کم راشي دا خو څه جرم نه دی نو په آینده کې چې ضرورت و نور به غوښتل کېږي نور به غوښتل کېږي ژبني او قومي مناسبات که په کې په نظر کې ونیول شي دا څوک وکړي تاسې څه نظر هر څوک چې وکړي دا د افغانستان سره هم جفا ده د خپل قوم سره هم جفا ده د ملت سره هم جفا ده په دنیا کې هیڅ مرګ نشته چې په هغوی کې مختلف مذهبونه نشته مختلفې ژبې نشته مختلف قومونه نشته دا چې انسانان د خلکو سره جوړښت کوي موږ خپل کور کې یو افغان ولې جوړښت نه شو کولی ژبې ته کتل د ژبې اختلاف اچول د لسان د مذهب دا اول د ځان سره د ملک سره د خپل قوم سره دا ټول خیانت دی باید هیڅ کې ونه کړي که تاجک دی که هزاره دی که پښتون دی که فارسیوان دی که هر قوم دی ګر چاپېر یو خط لري یوه نقشه لري د افغانستان په نقشه کې دی نه اوسېږي که هندو دی حتی د موږ ورور دی باید موږ کاملا حقوقو ته قانع شو عزت خپل عزت وګڼو ناموس خپل ناموس وګڼو او د ټول حق حقوقونه باید دفاع وکړو هم افغان هندو دی بیا خو لا پرېږده چې نور قومونه د اوسله تاجو کوي باب کوو ما په نظر دا ټول دا خبره ده اختلاف ظلم دی ایسه مخکې موږ په دا بې وسلې کولو باندې خبره وکړه داسې راپورونه موجود دي چې ځینې خلک همدا اوس په افغانستان کې وسلې ویشي او خلکو ته حساب تیارسې حالت کې ساتي حتی په ننګرهار کې دغسې اوازې دي تاسې په نظر دا څنګه کار دی آیا دا شوی او که نه دی شوی څه زه فکر کوم دا د هغو خلکو تبلیغات دي چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې وارامي را شي که چا یو میل پنځه میله چا ته ورکړې وي دا به جدا خبره وي دا سړی په استثناو کې راوستلی شي لیکن عام طور داسې نظریه د چا سره نشته چې هغوی د نوي جنګ لپاره ځانونه تیار کړي او د خلکو روحیت دې ته برابره کړي چې باید دین او رسم نور دوی وجنګېږي نه جنګ ته ضرور شته دی او نه دا کار شته دی دا نو هېڅ نظام نشته دی چې هغوی ټولو خلکو اکثریت قناعت پیرا شي یا بی ولري او هر نظام هر وخت هر شرایط هم مخالفین لري هم موافقین لري ممکن دا د داسې خلکو خبرې وي چې هغوی په افغانستان کې په یوه ارامۍ باندې نه وي خوشحاله هغوی د خپل شخصي موقف په خاطر باندې خپل شخصي موقف د ملي ګټو نه پورته ساتل دا یو بل جرم دی اج صاحب تاسې علاوه په دې باندې چې یو جهادي قومندان یې اوسني دولت کې هم سترې برخې مسؤلیت تر په غاړه دی بل خوا نه ستاسې کورنۍ موقف هم دغسې دی چې د قومي او جرګوي مسایلو سره ستاسو بلدیت ډېر دی زما پوښتنه دا ده چې دا اوس د لویې جرګې په ارتباط باندې چې کوم کمیسیون جوړ شوی دی یا د دوی د کار په ارتباط ستاسې نظر غواړم پوه شم چې دا کمیسیون څه راز د څه ملحوظاتو په اساس جوړ شوی دی او دا د دې کار به مؤثر وي که نه وي نیره په اول کې په شروع کې هر څه مشکل وي په اول کې په شروع کې خام هم وي ممکن نتیجې هم خامې راوځي خو بیا بیا هم زه وایم چې ناامیدي په کار نه که په اول قدم کې دوی په خپلو کارونو کې نتیجې خامې هم واخلي خو د آینده دپاره پخېږي د آینده دپاره تجربې اضافه کېږي او په عام طور زه خپله امیدوار یم په افغانستان کې به یوه دایمي صلح هم راشي یو واقعي حکومت هم راشي نظام هم راشي چې دا خو نو عقل نه مني چې په سلو کې سل فیصده هر چا دپاره قابل دی قبول دی لیکن په نسبي شکل باندې زه امیدوار یم چې دوی به په خپل کار کې په آینده کې کامیاب هم شي په افغانستان کې به مې یوه دایمي صلح راشي ستاسو په نظر دغه د لویې جرګې غړي باید حد عقل کوم معیارونو په اساس باندې وټاکل شي باید څنګه وګړي ده باید ښه خلک وي پاک خلک وي وطن پرست خلک وي صادق خلک وي او ډېر درانه جرمونه ونه لري ځکه د جرم نه خو هېڅوک هم خلاص نه غټ واړه او د خلکو د نفوذونه هم باید هم باید په نظر کې ونیول شي یوه خبره خو بله ډېره اساسي خبره ده یعنی که تاسو صلاحیت ولرئ تاسو او دنیا هم درسره مرسته وکړي یوه ملي اردو واقعا څنګه جوړولی شئ په دې شرایطو کې یعنی د یوې خوا که قومندان مجاهد خلیص الله کې هغه وایي دې وطن ته ما نجات ورکړي د بلې خوا نه لکه څنګه چې مخکې تا ورته اشاره وکړه هغه کسانو چاروي ښوونځی والي پوهنتون په دوی باندې د ملت مصرف کړی کار خلک رامنځته کوي دلته یو شمېر کسان چې اوس فیل مصلح د افغانستان په ټول ګوټونو کې دا خلک ورسره نه مني یعنی څنګه کېدای شي چې د یوې خوا نه هم تعلیم یافته صاحب منصب او هم دغه قومندانان چې اوس مصالح دي د ملي اردو په چوکاټ کې سره راشي دغه عملي میکانیزم یې اجسب شي عملي میکانیزم یې د خلکو د ملي اردو یو واقعي سپورټ دی که د ملي اردو د جوړولو لپاره تر شا یو واقعي سپورټ موجود وي هغه دوه فریقه خلک چې تاسو ویلي چې هغه خلک دي دا جهادي قومندانان دي زه سره موافق یم چې په اولو شرایطو په یوه دوه پنځو میاشتو کې به دوی نظرونه سره مخالف وي، اختلافات به ولري، دوی به سره قانع کېږي نه، لیکن دوی خپله په چوکاټ کې راځي. او بل هغه مجاهدین چې تاسو ویئ چې هغوی تو اصلاح اخلي او هغوی وایي چې ما وطن ته نجات ورکړی دی، تقریبا اتیا فیصد او یا فیصد انسانانو سره اوس دا روحیه موجوده نه ده. اوس دا روحیه موجوده ده هغه څوک چې د جهاد دور وسلې په لاس کې لري، هغوی دوته کاملا اماده دي چې هغوی راشي په استري کتابو کې برخه واخلي، هغه څه چې د دوی نه کار اخیستل کېږي دوی نه کار واخیستل شي. خو د دوی روزمره او ماهوار حقوق چې هغه څه چې بچی د دوی نه تقاضا کوي، خپل ځان خپل خپله خېټه د دوی نه تقاضا کوي، روزمره ضروریات د دوی نه تقاضا کوي، که داسې پوه شي د دوی دا حقوق رسېږي، هغوی یو بل کلاشینکوف پسې نه ګرځېږي، ستړي دي ټول خلک په افغانستان کې به دایمي سوله غواړي. او دا ډېرې خبرې مو غواړي، موږ تکرار تکرار د مجاهدینو سره د خلکو سره ویلي چې که همېشه کلاشینکوف په اوږه موږ هم تاسې وګرځېږو، نو د حالت ته تغییر نه شو ورکولی. په دې حالت کې موږ تاسې خوښ نه یو، موږ تاسې په یو امن کې، واقعي امن کې خوښ یو. واقعي امن به داسې راځي چې موږ تاسې د وسلې تر یوه نظم لاندې راوړو. هغه خلک هم په حقو دي، هغوی دې ته قانع دي چې هغوی په عسکري کتابو کې، لیکن د هغوی روزمره ژوند باید په نظر کې ونیول شي، ځکه چې د یوې خوا نه انسانان بېکاره شي، د بلې خوا نه بل بوجم پرې اچوي، نو ډوډۍ مو نه لري، نو جرم زیاتېږي. بالکل، یعنی هدف ستاسو دا دی چې که د یوې خوا نه چې اوسېږي ته به چې ته صلاح کېږي، باید صلاح د کېښودو بدیل ته ورته وړاندې کړي. بالکل، په دې معنا چې اوس ډېرو خلکو ته صلاح د ډوډۍ پیدا کولو یو وسیله ګرځېدلې ده په دې درویشتو کلونو کې. اوس که ته هغې ته وایي ته باید هلته د عمارې مجلد کار ولرې، ته باید هلته کورسونه ولرې، ته باید څه ولرې، چې هغې سړي ته هم سالم مصروفیت او هم یو عشه عبادت وي. هېڅ بله پوښتنه دا ده، دغه اوس ننګرهار په ولایت کې دا کومه اداره چې اوس روانه ده، یعنې تاسو خو او حاجي صاحب عبدالقدیر سل ځلې دا خبره کړې وه که موږ خدای بېرته په افغانستان مسلط کړو، موږ به دغه چوکۍ او دغه ریاستونه او امیریتونه بیا نه خپل اخلو، نه به قمندانانو ته ورکوو، او دې ته به موږ داسې خلک پیدا کوو په دې ننګرهار کې چې هغه په اصطلاح مصروفیت باندې به پوهېږي، په ښاروالۍ به پوهېږي، په ګمرک به پوهېږي. اوس څلوېښت کسه طالبان لاړې، څلوېښت کسه قمندانان دوی په ځای کېناستېدل. یعنې دغه اداره د طالبانو ادارې سره فرق څه شی ده؟ اول دا چې موږ خو دا خبره کله کړې، چا ته مې ویلي چې موږ بیا په چوکۍ نه کښېنو، دا موږ پر یو تور دی چې تاسو وتړل، چې موږ ویلي نه دي چې تاسو ویلي دي. موږ د اهلکارو خلکو غوښتنه کړې وه، لیکن موږ خپلې چیغې کړې چې اهلکار دې راشي، موږ د اهلکارو مخه نه نیسو. اوس که د عسکري کتاب په حساب باندې کراتو کراتو ما په اخبار کې خبرې کړې دي، دوی ته مې لیکلي دي څوک چې غواړي چې په عسکري کتاب کې کار وکړي راځي چې دا یې کور دی، دا یې چا شخصي کتاب نه. یعنې هدف دې هغه پخواني صاحب منصبان دي، صاحب منصبان هغه مسلکي کسان دي چې هغوی روزل شوي، هغوی ته تا دعوت ورکړې دي. یعنې د ته چې کله قمندان د قولي اردو وي، په کراتو کراتو ما په اخبارونو کښې ورکړې، راډیوګانو کښې مې ورکړې دي چې دې خلکو په سار باندې مصرفونه شوي دي، سرمایه په دې مصرف شوي ده، دوی نه توقع دا کېږي چې دوی راشي خپلو مسلکونو ته، خپلې وظیفو ته کار په مخ بوځي. او هغه څه چې تاسو توقع کوئ چې سل په سلو کښې دې هر څه په پښو باندې ودرېږي، او په دوه میاشتو کښې او درې میاشتو کښې دا دا دا دا داسې نه کېږي. زما استاد خلک داسې وایي، دا د ننګرهار خلک داسې تبصره کوي، تاسو جهاد کښې ور ودانګل، قرباني مو ورکړه، روسان هم مات کړه، دا هم یو قرباني غواړي چې خلک راټول کړي، ورته وایي چې ورور زموږ وظیفه ختم شوه، تاسو خپله اداره جوړه کړئ، سیمه ییز مشران راوغواړئ، علما کرام راوغواړئ، کدرونه هم راوغواړئ چې راځئ تاسې خپله دلته. خوښم چې څوک مصروفي دروي، خوښم چې څوک رئیس د ګمرک دروي، خوښم چې څوک والي دروي. یعنې دغسې یو کار ته، دغه ابتکار که تاسو په لاس کښې ونیسئ په افغانستان کښې، د یو خوا نه به ستاسو جهاد محفوظ پاتې شي، د بلې خوا نه خلکو ته به داسې وښیي چې دا جهاد د چوکۍ په خاطر نه و. اوس خلک بیا داسې وایي که نه چې هماغه ولایت دی، هماغه قمانداني ده هماغه مصروفیت دی هماغه ښاروالي ده او هماغه قمندانان دي او تر ابده به دا کار روان وي او افغانستان مخکې نه شي تللی دا کار به تر ابده همداسې روان وي تر څو پورې آخر ده چې دا خبرې کوي په خپل بړستنو لاندې کوي بړستن نه دي راوځي څنګه چې موږ افغانان یو دویم افغانان دي راغې شي داخل ته وطن ته دې راشي هلته دې موږ سره کښېني په موږ د اعتراضاتو کې په موږ د ګوته ونیسي موږ د خپلو خالیګاو ته متوجهږي دوی د خپلې مثبتې نظریې را وړاندې کوي موږ به لبایک ورته ووایو موږ په کوم کیب کې دروازه په دروازه وکړو کور په کور باندې ګرځېدای شو یوازې موږ خو افغانان نه یو دوی خو مهاجرین نه دي کنه چې د بل ملک راغلي اوس موږ نه خفه کېږي خو دوی هم داسې اصلي افغانان د موږ نه ښه اصلي افغانان نو راځي چې وطن ته هلته سره کښېني ورځ به سره کښېنو هفته به سره کښېنو میاشت به سره کښېنو اخر به په نتیجه باندې سره ورسېږي په دې خو نه کېږي چې څوک دوه په دوه سره کښېني او شکایت کوي دوه په دوه کښې شکایت خو یوازې د مسالې حل نه شي جوړېدلی میدان ته دې را شي داخل ته دې را شي که دوه پکې خفه هم شو نو خفګان خو د انسانانو په منځ کښې راځي بیا بیا به سره خوشحاله شو خو د لرې لرې نه خو نه کېږي یو سړی په جرمني کښې ناست یو سړی چې پاکستان په یو کونج کښې په یو کمپ کښې ناست یو شکایت کوي نو شکایت نه خو شی نه جوړېږي کې صحنې ته دې را شي وطن ته دې را شي کېدي دي موږ ته دې خپلې خالیګاوې را په ګوته کړي مثبت پینټونه دې مخکې را واچوي توافق به سره غوسه لاړ به شو سره جوړ به شو که تاسې وایئ چې یاره داسې تاسې وایئ چې موږ وکړل او تاسې اوس را شئ بیا نو تاسې په څه توره ده چې کوئ موږ پاکوي موږ جوړوي موږ بیا غږ تاسو ته کوي چې را شئ وایي کوي تاسې دا انصاف نه ولې قانون اخلي چې کوئ منګه او پاکوئ منګه او بیا را شو په ګاډه سره کښېنو ګاډي سره جوړ خو موږ هم نه یې تاسې ورونه یې موږ هم څوک نه یې نو شکایت خو دا دی وایي چا سره چې ټوپک وي هغه حکومت کوي دا نور خلک چې ټوپک نه لري هغه خو نه یې خبرې چلېږي نه نظر چلېږي نه څوک ورته غوږ نیسي د جنوبي د کم نه خبره نه چلېږي خبره په وطن کښې چلېږي مالته په ناسته چلېږي په مجلس کښې چلېږي شی چې تاسې سره شرعي انتقادات وي مثبت انتقادات وي هر چا سره چې وي دا دوی کور دی وطن دی په ګاډه به ماته سره کښېنو سره حل به کړو که نه ګذشت به سره وکړو سره تېر به شو بلته به جنایت سره وایو څه پکې ته وایي دغسې روزې چې دا تاسو سره ګذشت او د قناعت ورکول دغه به د ننګرهار نورو واکمنانو سره که نورو واکمنانو سره نه وي دا څوک چې غیر واکمنۍ دي هغوی سره خو وي دوی د خپل ګذشتونو نظریات سه یوځای کړي بیا هم په مخ تلی شي ښه که داسې شي همدا خلک چې دا اوس دي یعنې دا خلک دا ننګرهار یا د افغانستان مثلا هرات کښې اسماعیل خان دی هلته دوستم دی په غزني کښې قاري بابا دی پکتیا کښې نور خلک دي یعنې ستا په نظر دغه تشکیل چې اوس حاکم دی دغه تشکیل لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه داخلي مشکلات به یو 40% هم حل کړي اور داخلي مشکلات 40% حل کول هم دوی دپاره مشکل دي او نه زه دا وایم چې دا خلک دي چې ټول دې میلاد دپاره قابل دي د دې په خاطر باندې موږ تاسې چیغې وایو چې یو پراخ بنسټه حکومت را شي د خلکو دپاره حق حاصل شي چې دوی دې خپلې ارادې استعمال کړي نو په هغه صورت کښې په هغه چا باندې خو تاسو را ټول شئ لاس پرې کېږدئ چې تاسو ارادي تمثیل کولی شي او هغه خلک رامنځته کوي اوس پراخ بنسټه معنا نو څه شی د خلکو اراده نو څه شی همدې ته ویل کېږي که خلک په دې نه پوهېږي چې د خپلې ارادې نه څنګه استفاده وکړي څنګه خپل حق استعمال کړي نو ګناه دې بیا په نورو خلکو باندې نه اچوي اوس خو نو دوی ته حق ورځي نن به زه چا نن زه په زور باندې منل شوی یم ځان به مې په زور باندې منلی وي لیکن حق د ملت دی هغه دې هغه چا باندې لاس کېږدي د سبا په خاطر باندې یعنې که ډېر زه تریخه وم ما زه ویم چې وطن دې شر دپاره سبا شر نه پیدا کېږي ما سره نن دوه میاشتې څوک ګذشت وکړي درېمه میاشته څلورمه میاشته دی هغوی دې په هغه چا باندې ګوته کېږدي چې د هغوی په خیر باندې د وطن په خیر باندې د سبا په خیر باندې وي خپل حق نه د خپلې ارادې نه د استفاده وکړي سم دي جوړ رئیس صاحب ته د 1600 ځواکونو طرفدار چې ولایاتو کښې ځای په ځای شي زه کاملاً طرفدار یم زه درویشت کاله د افغانستان تکت تکه در په در خاورې په سر ګورم هېڅ انسان دې نه و چې هغه د ملک ته یې صلح راوړې وایي که دوی نه وي د موږ د پرون حال نه بدتره حال بیا راځي زه وایم یوازې کابل هم د 1600 ځواکونو لپاره کافي نه دی کابل معنا نو ټول افغانستان نه دی پور نفوسه لوی لوی ولایتونه شته ننګرهار کندهار هرات مزار پکتیا باید دلته 1600 ځواکونه لاړ شي سوري ځواکونه باید لاړ شي، ځکه بنیاد دې مسلې باید قوي راشي، آینده یې خپله طرفه راجوړي. نه بعضې کسان چې د سولسات ځواک سره مخالفت کوي یا لوی جرګې ته توتیې جوړوي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې دوی به کامیاب شي؟ اصلا دوی خو کامیابېدی هېڅکله هم نه شي. د سولې ځواکونو مخالفت کې دوی هېڅکله نه شي کامیابېدلی. د لویې جرګې د جوړېدو دپاره چې دوی کوم مخالفت کوي، دوی هغه څوک به وي چې هغه د ځان مخالف وي، د خپل وطن مخالف وي، د خپل قوم مخالف وي، د خپل ملت مخالف وي. څومره وخت مخالفت څه دی چې په دې ملت باندې تېر نه شو؟ کوم عذاب دی چې په دوی باندې عملاً تطبیق نه شو؟ زه وایم چې یو تریخ سړی هم وي، د یوې ډېر واړه قوم د جملې نه وي، چې نن زموږ په سر باندې سر به راشي، باید لبایک ورته ووایو، باید د خپل وطن د خپلې خاورې د خپل آینده دپاره چې بد وکوي سترګې په پټې کو تر یوه حده پورې چې دومره څه موږ زیات اظهار نه کړو.